إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لقزنكو كتك إيمان الله تبارك وتعالى anatutaka tusisahau siku ya hisabu siku ya kiyama na hali ambazo zinazotusubiri hali ambazo zinazotusubiri sisi wanadamu zitokanazo na haya maisha tunayoishi leo hapa duniani hali ambazo tutakutana nazo ziwe nzuri au ziwe mbaya tuelewe zinatokana na tunavyoishi leo duniani isitoke katika akili yako kutambua kwamba ipo siku utasimama mbele ya Allah tabarak wa taala. Mtume anasema ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjaman, hakuna yoyote miongoni mwenu ila Allah tabarak wa ta'ala atamsemesha. Hali ambayo katika hali ambayo laisa bainahu wa bainahu turjaman, hakuna yeyote aliye katikati wa kutafsiri maneno ya Allah ili uyaelewe wewe na yeye. Hili Mtume sallallahu alayhi wa sallam anatuambia hakuna yoyote miongoni mwenu ila hili ajue ipo siku ataongea, Allah atamsemesha, nayo ndiyo siku ya hisabu. Mabilioni yote kama si matrilioni ya binadamu yakiwa yamekusanyika katika kisimamo, Allah atawasemesha wote na kila mmoja atajieleza na Allah anamuelewa anachozungumza na atamuelekeza anakostahiki. Leo haya unayona kwenye mitandao ya simu tu. Mwingine anauliza salio, mwingine anaongeza muda wa maongezi, mwingine anaambia muda wako wa maongezi umeisha, mwingine unaambia umebakiwa na sekunde kadhaa. Hiki ni kitu kilichotengenezwa na mwanadamu kwa wakati mmoja, wala hakuna foleni. Hili Allah tabaraka wa taala ameshalielezea, ameshalipanga siku ya kiyama, na hii tuielewe kama ni mifano ya kubakisha imani hii na kumbukumbu hii katika akili zetu. Na hiyo ni siku nyingine kabisa. Hili waliamini waliotangulia, na Allah anataka mpaka mtu wa mwisho, siku ya kumaliza uhai wa dunia hii, kila mmoja awe anaamini hivi. Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anaelezea alipokuwa katika ardhi ya Habasha, anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam tukio aliloliona. Jabir anamuona kikongwe akiwa amebeba ndoo ya maji, leo tunaita ndoo, amebeba ndoo ya maji, ameiweka kichwani mwake, kichwani kwake, anatembea na unyonge wake. Akanyanyuka kijana mmoja muhuni muovu, akamjia kwa nyuma, akamshika katika bega, akamsukuma, akaanguka kikongwe wa watu, maji yakamwagika, na unyonge alionao hakuweza kumkabili yule kijana, ila alimshtakia na akamkumbusha hisi maneno ya huyu kikongwe. Anamwangalia yule kijana, anamwambia saufa taalamu ya hudar, wewe mwana, wewe mkorofi, wewe utakuja kujua yauma, siku ambayo yadhau Allahu al-kursiya, ataweka Allah kiti, wajamaa al-awwalina wal-akhirina, na akawakusanya wa mwanzo hadi wa mwisho. Utaijua hiyo siku. Watakallamat al-aidi wal-arjulu bima kanu yaksibuna, na mikono izungumze hiyo siku, na miguu ya watu izungumze kwa haya ambayo leo wanayafanya. Saufa taalamu amri wa amruk indahu ghadan, mwana wewe, mwana wewe, utajua hili jambo langu mimi na wewe, hili lolifanye, utajua hiyo siku. Hiyo siku utakapofika utajua sawa sawa. Mnyonge anaelekeza kwa Allah tabaraka wa taala, kama alivyosema Nabii Yaqub, innama ashku bathi wa uzni ila Allah, hakika mimi masikitiko yangu na huzuni yangu, basi mimi namlalamikia Mola wangu. Hii ndiyo kauli ya mnyonge leo duniani, hana wa kumlalamikia, akampatia kile anachostahili zaidi ya kumgeukia Allah, kumgeukia Allah tabarak wa taala. Huyu kikongwe anazungumza maneno haya, Jabir anamsimulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema sadaqat sadaqat, maneno yake ni ya kweli, maneno yake ni ya kweli. Kaifa yuqaddisu Allah, kaifa yuqaddisu Allah ummatan la yu'khadhu li dha'ifihim min shadidihim, iweje Allah tabaraka wa taala autakase umma, iweje Allah tabaraka wa taala autakase umma ambao haki ya mnyonge haichukuliwi kutoka kwa mwenye kudhulumu. Hadithi ipo katika Sunan Ibn Majah, ikasahihishwa na Sheikh Albani. Ndugu zangu katika imani, hii ni safari ya kuiendea siku ya hisabu. Huyu mwanamke alikuwa ni miongoni mwa ambao walikuwa wanafuata Isa alayhi salam alikuwa ni miongoni mwa maruhbana watawa wanaofuata mafundisho ya injili iliyoachwa na Nabii Isa, anamkumbusha kwamba kuna siku ya hisabu. Ndugu zangu katika imani, hisabu yetu siku ya kiyama ipo katika hali tofauti tofauti. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoonyeshwa umma wake kundi kubwa as-sawadu al-azim qad sadda al-ufuq, umma wa Nabii Muhammad mwenyewe anaonyeshwa kabla hajafa, mashariki magharibi, kusini magharibi, kusini kaskazini, kote umma umejaa. Anaambiwa mtume wa Allah, hadhihi ummatuk Muhammad, huni umma wako. Wa minhum, na miongoni mwao hawa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 70 alfan yadkhuluna aljanna. Allah akampa watu 70,000, watu 70,000 wataingia katika pepo bila hisabin wala adhab. Wao hawana hisabu. Wakishafika mbele ya Allah tabaraka wa taala, Allah kwa jinsi alama walizo nazo, matendo walio nayo, Allah tabaraka wa taala muda wa kuingia peponi utakapofika, anawapeleka bila ya hisabu wala adhabu. Daraja yao ni ya juu kabisa kabisa. Hawa ni watu ambao hofu ya siku ya kiyama, ya kuangalia mizani inatoa maelekezo gani, mizani inajibu upande gani, hofu hiyo hawatakuwa nayo. Yadkhuluna aljanna bighairi hisabin wala adhabin, wataingia peponi bila ya hisabu wala adhabu. Wao hawa ni miongoni mwa umma wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna al-arbu ambayo nayo ni nyepesi. Mama Aisha radhiallahu anha alipomsikia mtume sallallahu alaihi wasallam akisema laisa ahadun yuhasabu illa halaka, hakuna yoyote ambaye atafanyiwa hisabu na Allah. Allah akakuweka pale ni kufanyie hesabu ya matendo yako wewe mja, wewe uyangalie uliyoyafanya katika dunia yako. Moja baada ya hili, mtume anasema atakayefanyiwa hesabu ameshaangamia, atakayefanyiwa hesabu ameshaangamia. Mama Aisha ndipo alimuuliza mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi wakati Allah anasema fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira, mbona Allah anatwambia yule ambaye atapewa kitabu cha matendo yake kwa mkono wake wa kulia, yeye atahesabiwa hesabu nyepesi, na mtume anatwambia yeye ataangamia, na huko Allah anasema atafanyiwa hesabu nyepesi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam akamwambia dhaka al-ardu yu'raduna alayhi, hilo lililotajwa katika hiyo aya al-ardu ni kudhihirishiwa waja yote walioyafanya. Hili limekuja katika hadithi iliyo katika Sahih Bukhari, kielezea Abdullah ibn Umar anasema mtume sallallahu alayhi wa sallam inna Allah yubni 'abdahu fayadau alayhi kanafahu wa yasturuhu, hakika Allah atamsogeza mja wake, huyo mja ni wa peponi, atamsogeza mbele yake halafu amwekee sitara, fayasturuhu minan nas, amkinge watu wasije kuona ambayo huku anaulizwa, anaambiwa huyu mja, Allah anaweka kinga mtu mwingine asiyaone. Fayakulu, Allah anamwambia ataarifu dhamba kadha, wewe fulani, hii dhambi unaijua hii ulifanya hii, ataarifu dhamba kadha, hii dhambi unaijua hii ulifanya wewe. Fayakulu naam ey rabbi, Mji anasema haswa hakika nakiri nimefanya hili kosa mimi. Wakati niko duniani hakika nilifanya hili kosa. Anakumbuka kila kitu. Hatta idha qarrarahu bi dhunubihi wa ra'a fi nafsihi annahu halaka. Allah tabaraka wa ta'ala atakapomtajia moja baada lingine. Fikiria tangu wewe umeingia katika umri wa bale. Allah nakutajia ulilolifanya ukiwa na miaka 15 mpaka 16 mpaka 17 mpaka 20 30 40 mpaka unaondoka duniani. Yote Allah tabaraka wa ta'ala anakuonesha madhambi yako haya. Madhambi yako haya. Madhambi yako haya. Ewe mja wangu ni madhambi yako haya. Na wewe unakiri yote. Ni mangapi haya? Mpaka mja anaona kama basi sitoki tena katika adhabu ya Allah. Nimekusha angamia. Kwa huruma ya Allah tabaraka wa ta'ala. Wa kana bil mu'minina rahima. Allah anasema yeye Allah ni mwenye huruma sana kwa wenye kumwamini yeye. Wale ambao wanaomwamini Allah, Allah ana huruma nao. Atamwambia mja wake katika hali hii ya kukata tamaa tayari. Anamwambia satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawma fayu'ta kitaba hasanati. Anasema haya nilikustiri mja wangu. Ulipokuwa duniani watu hawakuyaona haya. Watu hawakuyaona haya nilikustiri. Duniani hakuna ambaye alijua kwamba wewe ulifanya dhambi hii na hii na hii na hii. Umeondoka duniani hakuna aliyejua haya. Na leo mimi nayasamehe. Lakini Allah anachotaka ujue kwamba aliliona lile kosa. Na wewe uone kwamba Allah ni mwenye ilmu ambaye hafichwi na chochote. Akuingize peponi hali ya kuwa unaelewa hili. Fayu'ta kitaba hasanatihi. Huyu atapewa kitabu cha matendo yake. Anafunguliwa mlango. Huyo ndiye ambaye mtume anamtafsiri ni yule aliyetajwa na Allah, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Yeye atafanyiwa hesabu nyepesi. Ndio hii. Huyu haulizwi. Huyu haulizwi kwa nini ulifanya kosa hili. Haulizwi, bali anaambiwa unajua hili ulifanya? Ndio ulilifanya. Naam. Lakini kuna ambao kwa makosa yao Allah hata wafanyia hivi katocha. La, ndo wale ambao amewaelezea katika mwisho wa hadithi akasema manukisha fil hisabi. Manukisha, yule ambaye atahojiwa, atakayehojiwa kwa nini, kwa nini, kwa nini, likija swali kwa nini, Rasulullah anasema halaka, huyo ameangamia. Huyo ameangamia atakayehojiwa na Allah kwa nini ulifanya hili kosa. Huyo ameangamia. Huyo ameangamia. Allah atukinge na kuangamia siku nzito kama hii. Hizi ni miongoni mwa hali za hesabu ambayo inatukabili siku ya kiyama. Ima utoke kaburini mbele ya Allah wakati wa kuingia peponi, uingie moja kwa moja bila ya hesabu wala adhabu, au uoneshwe matendo yako kisha unafunguliwa mlango, au wewe uhojiwe moja baada ya lingine ujieleze. Allah atukinge na mazito haya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, tuangalie maeneo ambayo ndiyo sababu ya kuangamia kwetu. Tuyaogope sana, tuyaogope sana maeneo ambayo ndiyo sababu ya kuangamia kwetu. Inawezekana ni kwa sababu ya unyonge wako ukabebeshwa mizigo ambayo siku ya kiyama utashindwa kujinasua nayo kwa sababu tu ya unyonge wako. Na Allah akataka waja wake wawe na subira, yake, subira, kwa hali yoyote atakayo kuwa nayo, kuwa katika subira ya kufuata mwongozo wa Allah tabaraka wa taala. Wapo ambao wanaingia majanga leo duniani kwa sababu ya kutaka aondoke hatua fulani ambayo Allah ndo ashakukadiria hiyo. Anataka afike katika hatua fulani ambayo huenda Allah hajakuandikia au amekuandikia katika hali ya adhabu, kwamba umeng'ang'ania huku, nuwalihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, basi tutamgeuzia alikogeukia, lakini utaingizwa katika jahannam. Umelazimisha la haram ili ulipate, kama ambavyo mkabaji anavyoenda kumuua mtu ili apate ile mali anayomiliki sio kwa ya kwake, amelazimisha kwa njia isiyo ya sawa sawa. Ndugu zangu katika imani, unyonge wako usiwe ni sababu ya kuangamia kwako. Utetee unyonge huo huo, unaweza kuwa ndio sababu ya kupendwa na Allah utakapokuwa uko makini sana na dini yako. Katika surati saba, Allah tabaraka wa taala anasema, walau tara idhil zalimuna mawqufuna inda rabbihim yarji'u ba'dhum ila ba'din alqawl yaqulu alladhina istud'ifu laula antum lakunna mu'minina. Allah anasema, lau ungekuwa unaona picha hali itakavyokuwa siku ya kiyama, Muhammad, ungekuwa unaona sasa hivi wakati ambao madhalimu watakaposimamishwa mbele ya Allah tabaraka wa taala, yarji'u ba'dhum ila ba'din alqawl, wakiwa wanajibizana wao kwa wao. Kuna dhalimu ambaye ni mkubwa, dhalimu ambaye alionekana na nguvu, dhalimu ambaye alionekana na pesa, dhalimu dhalimu dhalimu, kila mmoja kwa upande wake, na dhalimu mnyonge aliyekuwa na buruzwa buruzwa. Yarji'u ba'dhum ila ba'din alqawl, wao kwa wao wakijibizana maneno ambayo wala hayatowasaidia kitu. Yaqulu alladhina istud'ifu, wanyonge wakisema, wanawaambia wale ambao ndio walionekana ndio wakubwa, laula antum lakunna mu'minina, nyinyi hao, kama sio nyinyi si tungemwamini Allah sawa sawa. Nyinyi hao, wale ambao ndio istakbaru, waliojifanya ni wenye kiburi, wanaojifanya ndio wakubwa, wanawauliza wanyonge, anahnu sadadnakum anil huda baada ijaakum, kwani sisi tulikukatazeni? Msifuate mwongozo aliyoweka Allah, anaokutakeni Allah muufuate, sisi tulikukatazeni ulipokujieni? Bal kuntum mujrimina, nyinyi wenyewe ndio mlikuwa waovu. Uovu ni wenu nyinyi wenyewe na sio sisi. Wanakataana kataana, unyonge kwa ule ukubwa una athari vile vile, unaweza ubebeshwe vitu ambavyo wala huelewi elewi kwa sababu tu ni mkubwa. Basi siku ya kiyama yataonekana haya na watu watajieleza haya moja baada ya lingine. Hawa ndio wale ambao sasa, kwa nini kwa nini kwa nini hawana pa kutokea, wanashtukia wameshapatiwa amri ya Allah inayosema, unshuru alladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu yaabuduna min dunillahi fahduhum ila adhab ila siratul jahim. Allah anaamrisha wakusanyeni, waongozeni njia motoni, kule ndo wanaanza kulalamika. Lakini wapo ambao watasema, wanashtaki kwa Allah tabaraka wa taala, wanasema, rabbana e mola wetu, inna atwana sadatana wa kubaraana fa adalluna sabila, rabbana atihim dhi'faini min al'adhabi wal'anhum la'nan kabira. Ewe Allah, sisi tunakushtakia hawa watu, inna atwana sadatana, tuliwatii wale ambao wao ndio walikuwa ndio wakubwa kwetu, walikuwa ndio masayid, mabwana ambao tunawasikiliza, tukawatii wakubaraana na walio wakubwa katika sisi. Fa adalluna sabila, wakatupoteza njia ya sawa sawa. Rabbana atihim dhi'faini min al'adhabi, ewe Allah, tunaomba, tunakuomba hawa wape adhabu mara mbili. Wal'anhum la'nan kabira, na tunakuomba laana yako iwe kubwa kwao. haya itafaa nini? Allah tabaraka wa taala anatuambia katika kitabu chake, maneno yako wazi, na siku inasogelea, kila tukilala na kuamka siku inasogelea, na haya ndio ambayo binadamu leo wengi wanaishi nayo. Unajinasuaje? Tayari Allah amesha kukusanyia malaika wakupeleke kwa mali kukhazinu nar, wakupeleke kwa mali kwa ambaye ndio mwenyewe mbinga motoni. Unatokea wapi? Ndugu zangu katika imani, aya nyingine akasema katika surati Fussilat, rabbana, ewe Mola Allah, arina alladhaini adallana min aljinni wal ins naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min alasfalina. Ya rabbi, tunakuomba tuonyeshe, tunataka tuwaone leo hapa, tunataka tuwaone wale ambao walitupoteza sisi duniani katika majini, wakatuwekea mambo ya kishirikina shirikina na sisi tukawatii, kumbe tushangamia. Wal ins, na katika wanadamu vile vile ambao waliokuwa wametupoteza au wanashirikiana na majini katika kutupoteza. Tunaomba leo tuonyeshe ya Rabbi, najialhuma tahta aqdamina. Hii ni kwa hasira, wanasema tuwaweke chini ya nyayo zetu, hawa wakae chini huku tuwakanyagia hawa. Rabbana atihim dhi'fayn min al'adhab, tunakuomba Allah hawa adhabu wape mara mbili hawa. Naj'alhuma tahta aqdamina liyakuna min al'asfalin, ili wawe ni miongoni mwa watu wa chini kabisa katika adhabu hii ya leo. Haya ni miongoni mwa ambayo yatokana na hisabu yako na hatima yako. Hizi ni wailatu zisizokuwa na pa kutokea. Leo Waswahili wakasema majuto ni mjukuu. Hakuna siku ya kurekebisha zaidi ya hizi ulizonazo leo. Ukishavalishwa sanda au utamezwa na mamba au utapotelea wapi kwenye moto au wapi, ukishamaliza uhai wako huna tena kurekebisha. Leo ndo siku ya kutengeneza. Ndugu zangu katika imani, tuwe makini, tujitahidi lile ambalo tunaona Allah tabaraka wa taala ameamrisha kwetu. Allah tabaraka wa taala anatuambia qul atiu Allah wa atiu rasul, sema waambie mtiini Allah akiamrisha tekelezeni, na mtiini mtume akiamrisha katekelezeni, akikataza acheni, akikataza mtume acheni. Fa in tawallaw, kama wakipuuza, pamoja na amri hii tunawapa, fa alayhi ma hummila wa alaykum ma humiltum, basi hiyo siku ya kiyama mtaona sawa sawa. Yeye mtume ataulizwa kwa jukumu alilopewa na Allah, na nyinyi mtayajibu kwa yale ambayo yanayokuhusuni. Wa in tuti'uhu tahtadu, na kama mtamtii huyu mtume Muhammad mkafuata maelekezo yake mtakuwa mmeongoka. Wa ma ala rasuli illa albalaghul mubin, na jukumu la mtume si lingine zaidi ya kufikisha tu. Akishakwambia ukimpuuza ni yako wewe mwenyewe. Allah atujalie azitakase nyoyo zetu, atuzindue tulipokafilika, atusamehe tuliotanguliza kwake, hesabu yetu siku ya kiyama iwe ni nyepesi, atujalie miongoni mwa ambao watakaofunguliwa milango ya pepo bila ya adhabu wala hisabu, kwa msaada wa Allah na taufiki yake. Na awasamehe ndugu zetu waliotangulia, awape makazi mazuri, awasamehe waliokosea. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.